कहीं भी रहे, सर पर तेरे इल्जाम तो है। तू कहीं भी रहे, सर पर तेरे इल्जाम तो है। तेरे हाथों की लकीरों में मेरा नाम तो है। तू कहीं भी रहे, सर पर तेरे इल्जाम तो है। बदनाम तो है। तू कहीं भी रहे, सर पर तेरे इल्जाम तो है। सर पर तेरे इल्जाम तो है। देख कर लोग मुझे ना का ये अंजाम तो है। तू कहीं भी रहे, सर पर तेरे इल्जाम तो है। सितमगर ही सही, देख के उसको साबिर। वो सितमगर ही सही, देख के उसको साबिर। वो सितमगर ही सही, देख के उसको साबिर। शुक्र है इस दिले बीमार को आराम तो है।